Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür sektöründe bu haftaki konuğum bir kültür sanat girişimcisi. Bu alanda çok değerli sosyal girişimlerde imzası olan bir isim. Sevgili Şivan Adalı. Hoş geldiniz Şivan Bey programımıza. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Çok teşekkürler. Şivan Bey, biz içinde bulunduğumuz pandemi süreci başladığından beri kültür sanat alanındaki etkinliklerin dijital platformlara taşınacağı iş modelleri üzerine konuşuyoruz. Nasıl olur, nasıl biter diye. Sizin de bu anlamda önemli bir girişiminiz var. Fakat bunu konuşmaya başlamadan önce sizin kültür sanat alanındaki geçmişinizi de dinlemek isterim biraz. Bir kültür sanat girişimcisi olmaya nasıl karar verdiniz? Bu alanda daha önce bugüne kadar neler yaptınız? Kumbaravan'a ayrıca geleceğiz ama ona gelene kadarki süreçte sizi buraya getiren yolu da merak ediyorum biraz. Tabii ki. Ben 1985 yılında İstanbul'da doğdum ve doğduğum lokasyona çok yakındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun müsait sadeceler sahnesi. Ve Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarına gitmeye başladım daha küçük yaşlarda. İşte Lüküs Hayatlar olsun birçok önemli eseri orada izleme fırsatı oldu. Yani ilk defa aslına bakarsanız tiyatroyla ve sanatla orada tanıştım diyebilirim. Gelecek dönemde de eğitim hayatımda çok fazla tiyatronun içinde olamasam da birebir olarak hep izleyicisi oldum. Yani sürekli bir hemhal olma durumu vardı. Dolayısıyla profesyonel hayatta da belirli bir aşamaya geldiğimde artık kendi girişimimi kurmak istedim. Ve kültür sanat alanını tercih ettim. Ve Kumbaravan'ı yaklaşık kültür sanat girişimcisi olduktan bir 5 yıl sonra kurdum. Kültür sanat alanında elde ettiğim tecrübeleri Kumbaravan'da birleştirerek faydalı olmaya çalıştım diyebilirim. Bu bağlamda kültür sanat girişimcisi olmak aslında sevmeden olmuyor diyebilirim. Dolayısıyla o yüzden küçük yaşlarımdan bahsettim. Çünkü şu anda mesela seyirci yetiştirme programlarımız var. Hep orada da aynı şeyi vurguluyorum. Bu iş küçük yaşlarda olmazsa, başlamazsa, alışkanlık edindirilmezse gelecek yaşlarda da sürmesi çok zor oluyor. Alışkanlık kazandırması çok zor oluyor. Ben bunu çok küçük yaşlarımda edindiğim için yani mesela Lüküs Hayat'ın hani çok spesifik bir örnek vermek için şunu anlatmak isterim. Lüküs Hayat'ın o bütün salonu ayakta alkışladığında boyum yetmiyordu. Koltuğun üstüne çıkıyordum selamı görmek için gibi. O an hala gözümün önünde. Dolayısıyla bunlar aslında çok önemli kültür sanat açısından. Hani çoğu zaman bir oyunun ismini hatırlamazsınız, oyunu hatırlamazsınız ama oyundaki bir anı hatırlarsınız gibi. Dolayısıyla bu bağlamda çok küçük yaşlardayken aşılandım diyebilirim aslında kültür ve sanatla. Evet, gerçekten bence çok değerli kültür girişimciliği. Çünkü çok fazla insanın tercih ettiği bir şey değil. Sizin de dediğiniz gibi böyle bir aşinalığın olması gerekiyor. Bunun nedeni de kültür sanat alanının ticari bakımdan diğer sektörlere göre çok garanti bir alan olmaması belki de. Çok fazla risk içeriyor. Biz her zaman katma değer yaratma potansiyelinden aslında ekonomik bir potansiyeli olduğundan da bahsediyoruz ama bir takım düzenlemelerin eksik olması, işte işin doğası gereği çeşitli riskleri barındırıyor. Bu nedenle her ne kadar girişimciliğin özünde ticari çağrışımlar olsa da bir kültür sanat girişimcisinin manevi tatmin arayışı maddi tatmin arayışından daha ön planda oluyor. Öyle olmalı yani. Daha doğrusu ancak böyle insanlar, sizin gibi insanlar kültür girişimcisi olmayı tercih ediyor. O yüzden de çok kıymetli. Kumbaravan'a tekrar gelecek olursak daha detaylı anlamak adına Kumbaravan platformu nedir? Ne zaman kuruldu? Ne amaçla kuruldu? Ve pandemi öncesi dönemde neler yaptınız bugüne gelene kadar? Tabii ki. Kültür sanat girişimcisi olmak için aslında sürdürülebilir kalmak için sevmeniz gerekiyor. Aksi halde mesela bir tane iki tane film yapan, oyun yapan çok sayıda şirket oluyor. Görüyorum hani sektöre giriyorlar çok para kazanmak için daha sonra çıkıyorlar. Ama sürdürülebilir kalmak için kesinlikle katılıyorum. Yani bu işi sevmek lazım. Kumbaravan 2013 yılında ben profesyonel iş hayatına son verip kendi girişimlerimi kurmaya başladım kültür ve sanat alanında. 3-4 girişim yaptıktan sonra kurduğum girişimlerde başarısız olmasının nedenlerini araştırdım. Aynı zamanda yüksek lisans yaparak da bunu bu araştırmayı bilimsel olarak yapmaya başladım. Yani kültür ve sanat sektörünü anlamaya çalıştım açıkçası. Çünkü bir iş yapıyorsunuz, iş tutmuyor. Dolayısıyla nedenlerini anlamanız gerekiyor. Buradaki en önemli eksikliğim pazarda olduğunu gördüm. Yani pazarın yetişmemesi, seyirci yetiştirme programlarının olmaması, Yani pazardan kastım aslında müşteriler, seyirciler yani. Tercih edenler, bu işe bilet alanlar, bilet satın alanlar, kitap satın alanlar, okuyucular. Çok önemli bir kitlenin, yani ben milyonlarca diyorum abartısız bir şekilde, milyonlarca insanın şu anda bilet ve kitap tüketimi yapmadığı, satın almadığı, okumadığı çok aşikar. Bu doğrultuda benim girişimlerim yürümemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü bir iş yapıyorsunuz, salona gelen 20 tane seyirci harika oyun diyor, günün sonunda para kazanamıyorsunuz. Yani o kadar garip bir sendrom var ki, yaptığınız işi herkes takdir ediyor, çok güzel diyor ama finansal olarak sürdürülebilmeniz için para kazanamıyorsunuz. Yani şaka gibi bir durum var. Dolayısıyla seyircileri çok iyi analiz etmeye başladım ve 2016 Kasım ayında Kumbaravan'ın temellerini attım. Kumbaravan halkla kültür sanat kurumlarını bir araya getiren bir kültür sanat portalı, sosyal girişim. Onları etkileşime sokuyoruz ve anlamlandırmaya çalışıyoruz açıkçası bu etkileşimi. Neyi tercih ediyorlar, neyi satın almak istiyorlar, neyi satın almak istemiyorlar, hangi oyun, hangi film, hangi konser seyirci memnuniyeti sağlarken hangileri sağlamıyor, sağlamıyorsa neden sağlamıyor, sağlıyorsa nasıl sağlıyor gibi süreci aslına bakarsanız anlamlandırmaya çalışıyoruz. İşte dijital dönüşüm de mesela bu anlamlandırmanın bir sonucu. Yani, evet, onu fazla olarak soracağım şimdi bu pandemiyle gelen dijital dönüşüm projesini. Yani bu bağlamda Kumbaravan net olarak kültür sanat kurumlarıyla halkı bir araya getirerek onların birbirlerini anlamlandırmasını sağlıyor. Aynı zamanda içerisinde seyirci yetiştirme programları var, kültür sanat bursu var. Öğrencileri hem lise hem üniversite, çoğu zaman ortaokul veli ve öğretmenlerin aracılığıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. İlk kez kültür ve sanatla buluşmalarını sağlıyoruz. Alışkanlık kazandırmaya çalışıyoruz sonrasında da. Ve aynı zamanda sadece erken yaşlardakiler değil, mevcut iş hayatında olup da kurumsal kampanyalar aracılığıyla gittiğimiz beyaz yaka, mavi yaka çalışanlar var. Yani vaktim yok, gidemiyorum, bilet fiyatları, kitap fiyatları çok yüksek diyen kitleye de aynı zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Fiyat tansiyonunu düşürmeye çalışıyoruz. Onların bütçeleri oranında kampanyalar yapıyoruz onlara özel olarak. Yani bunun bir fırsat mantığında, İşte bilet fiyatı 80 lira yerine 20 lira şeklinde değil, o kişiye özel, ihtiyacı olana giderek çoğu zaman hiç tanıtım bile yapmıyoruz. Çünkü kişinin bütçesi zaten yoksa kendisi bizi takip ediyor. Mesela öğrencilerden çok fazla memnuniyet mesajı alıyoruz. Yani bir bilet fiyatı 40 liraydı, ben sizin sitenizden 3 tane 4 tane bilet aldım, bir oyun izleyeceğim ve 3 oyun izleyeceğim, teşekkür ederim diye. Yani aslında amaçladığımız şey tam olarak bu, hani alışkanlık kazandırmaları. Çünkü bizim çalışma prensibimizde kültür sanat kurumlarının bilet ya da kitaplarından aldığımız pay tüm kültür sanat kurumları için aynı ve hepsi ne kadar kazandığımızı, nasıl yatırımlar yaptığımızı, çok giriş bir yapımız var. Aile gibiyiz diyebilirim. Dolayısıyla bu bağlamda aslına bakarsanız biz onların bir uzantısı gibiyiz yani ticari anlamda. Dolayısıyla bu noktadan hareketle bu işi para için yapmadığımızı da hem üreten hem alan biliyor. Dolayısıyla bu düşük karlılık ve uzun vadede milyonlarca insanın yararlanması için, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın yararlanması için çaba sarf ediyoruz açıkçası. Bu noktada da para maksimizasyonundan ziyade tüketim maksimizasyonunu amaçlıyoruz. Yani kitap okusun, bir daha okusun. Okuduğu kitabı öğrenciye göndersin, o öğrenci başkasına göndersin. O kitap sürekli okunmaya devam etsin. Bilet de aynı şekilde. Bir bilet alacağına 4 bilet alsın. Daha fazla oyun izlesin ya. Yani hani niye 50 liraya, 60 liraya, 80 liraya bir tane oyun izleyebilirsin? Zaten zengin olan, çok parası olan insan 80 liraya da 5 tane oyun izleyebilir. İşte Türkiye'nin en önemli salonlarından bir tanesi 2000 liraya da verip yurt dışından gelen bir sirki izleyebilir. Zaten hani parası olan için bir problem yok ama parası olmayan için alışkanlık kazandırma önemli bir problem. Sürekli tüketiyor olması önemli bir problem. Çünkü bütçesi yetmiyor. Hele ki bu şartlarda artık daha fazla değişti diyebilirim. Evet, kültüre erişim konusu aslında bizim hani üzerinde tartıştığımız kültür sanat alanındaki en önemli başlıklardan bir tanesi. Ve bu kültüre erişimin önündeki engellerden biri, en önemlisi sizin söylediğiniz gibi bütçe meselesi. Biri işte fiziksel olarak uzak olmak meselesi. Siz bu tip engelleri aslında ortadan kaldırıp bir kolaylaştırıcılık görevi üstleniyorsunuz. Bu da çok önemli pozitif sonuçlara yol açıyor. O yüzden de çok kıymetli bir girişim. Şimdi biraz dijital, bu yeni dijital projemizden bahsedelim isterim. Pandemi sırasında demin söylediğim gibi bizim yaptığımız bir takım araştırmalar da vardı. Pandemi olduğu ve ne kadar süreceği belli değil. özellikle gösteri sanatları alanında, yani normalde canlı izlenen sanat alanlarında ne kadar bir süre uzak kalınacağı belli değil. İşte dijitale taşınsa nasıl olur, bir ihtiyacı karşılar mı gibi sorular soruyorduk. Siz de böyle bir girişim başlattınız. Nasıl oldu, nasıl başladı ve nasıl tepkiler alıyorsunuz? Nasıl bir, yani başarılı bir sonuç elde edildi mi şu an için? Yani aslında pandemi öncesinde biz bu süreci bir buçuk yıldır araştırıyoruz. Neden araştırıyoruz? Çünkü bize öyle mesajlar gelmeye başladı ki, yani İstanbul, Ankara ve İzmir'de özellikle büyük şehirlerde, Bursa, Eskişehir, çok fazla ücretsiz biletli kitap sağlıyoruz sosyal medya hesaplarımızdan. Bunu sadece RT çekiliş mantığında değil, öğrenci mesaj atıyor. Param yok, oyun izlemek istiyorum. Hemen Kültür Sanat Kurumu ile iletişime geçiyoruz ve ona bir bilet sağlıyoruz. İzlenmesini sağlıyoruz. Seyirci yetiştirme programlarımız dahilinde. Bunu şunun için söylüyorum. Diğer illerdeki öğrenciler de bunu görüyorlar. Dolayısıyla mesajlar yağmaya başladı. Yani biz izleyemiyoruz, hep büyük şehirlerde diye. Yani bir gün samimiyetle oturdum ve öğrencinin yaptığı sitem sonrasında baktım ilinde tiyatro var mı diye. Hakikaten yok. Yani dolayısıyla devlet tiyatrosu 47 ilde var. Mesela o kadar garip bir paradoks var ki aynı şehirde, mesela İstanbul devlet tiyatrosu var. İlin, büyük şehrin şehir tiyatrosu var. Tiyatrosu var yani. Ödenekli tiyatrosu devletin. Aynı şekilde ilçelerim var. Bakırköy ilçe belediye tiyatrosu gibi. Bunların hepsinin olduğu iller var ama hiçbirinin olmadığı iller de var. Yani tiyatronun olmadığı iller de var. Dolayısıyla burada organik dağılım yok. Bu organik dağılımın olmadığı, hiç tiyatronun olmadığı, örnek olarak tiyatroyu veriyorum, konserler de aynı şekilde. Dolayısıyla öğrenci mesaj atıyor. Yani bu pandemi öncesinde atılan mesajlardan bahsediyorum. Zaten burada pandemi varcasına mesaj atıyorlar. Hani zaten burada etkinlik yok diyor. Dolayısıyla bizim bunu yapmamızın tek yolu bu işi dijitalleştirmek. Dünyada globalde olduğu gibi. Globalleştirmek de, globaldeki gibi yapmak da daha doğrusu, bu işi dijital ortamda izlemek oluyor. Ben hem Türkiye'deki 33 veri merkeziyle hem yurt dışındaki veri merkezleriyle bu işi nasıl yapabiliriz diye teknolojik altyapı olarak yaklaşık bir yıldır çalışıyordum. Tek farkı şu oldu. Pandemide artık kültür sanat kurumlarının bir tercihi kalmadığı için hep birlikte aslında bu sürece adapte olmak zorunda kaldık. Dijitalleşmek zorunda kaldık. Dolayısıyla 3 tiyatro, İstanbul İmpro, Entropi Sahne ve Alt Sahne ile birlikte şu anda 6 oyunla bu işe başladık. Özellikle öğrencilerden, yani mesajlarını size göstersem hani duygu sömürüsü yapanlar gibi gözükebilir tabii ama çocukların öyle attıkları mesajlar var ki, yani ben hayatımda tiyatro izlemedim, sahnede tiyatro izliyorum diye. Şimdi bunu tiyatronun dijitalleşmesi olarak algılamamak gerekiyor bizim projemizde. Çünkü tiyatro canlı, yüz yüze yapılan bir sanat. Dolayısıyla bu proje aslında hiç ulaşamayan insana bu işin tanıtımı, bu işin fragmanı, bu işin tanıtım videosu gibi düşünmek lazım. Öyle ki bununla tanıştığımda, oradaki ambiyansı gördüğünde belki salonda, şehrinde tiyatro geldiğinde ya da başka bir şehrinde tiyatro olan bir ile gittiğinde onu tercih etmesi için ona bir neden yaratıyoruz. Bir tohum atıyoruz aslında bakarsanız. Aynı zamanda o kişinin verdiği 10 lirayla, bilet fiyatları sadece 10 lira. 10 lirayla bu tarafta Kültür Sanat Kurumu'nun bu pandemi durumundaki tabii ki zor durumdalar. Özellikle bu dönemde çok desteğe ihtiyaçları var ama genel olarak da pandemi döneminde de onlara bir fon yarattığımızda o kişinin, bilet alan kişinin şehrine turne yapma fırsatını biz kültür sanat kurumlarına, tiyatrolara sağlamış olacağız. Çünkü düşünün ki İstanbul'da olan bir tiyatro belirli yerlerde oynayabiliyor. Belediye satışlarıyla birlikte, oyunun toplu gösteriminin satılmasıyla birlikte belirli bir miktar para kazanabiliyor. Ve bu para onun turne yapmasına yeterli bir tutar değil. Ve bu kültürün ulaşması, sanatın ulaşması, tiyatronun ulaşması bizim dijitalleşerek ulaştığımız kişiye gitmesinin önüne geçiyor. Çünkü finansal olarak bu kişinin şehrine, bu kişiye izlenmesi için turne yapamıyor. Ama bu sistemde sanata destek, dijital dönüşümle projesi kapsamında ülkenin veya dünyanın, şimdi oyunları İngilizce altyazıyla bütün dünyaya açacağız. Şu anda çeviri aşamasında oyunlar. Bu sayede hem Türk tiyatrosunu yabancı insanlara anlatmış olacağız. Hem de bu yerlide yarattığımız fonu yurt dışındaki fonla birleştirip kültür sanat kurumlarına çok önemli ölçüde kalkındırmayı amaçlıyoruz. Böylelikle hem sahne imkanları, prova imkanları, sahne dekorları, nakliye araçları, hatta turnelere nasıl gittikleri bile, aslına bakarsanız konfor alanları bile sanata, sanatçıya yakışır bir şekilde olması için bir geri dönüşüm projesi diyebilirim aslında. Bu sürekli olarak üretenin tüketenle olan etkileşiminin finansal olarak çok daha fazla sayıda olmasıyla şartların çok daha iyi hale gelmesi. Bu neyi de getirecek aynı zamanda? Mesela bu bahsettiğim tiyatro, şehrinde tiyatro olmayan insanların fonuyla o şehre turneye geldiğinde, biliyorsunuz turnede bilet fiyatları genelde yüksek oluyor. Yani İstanbul'dan geliyor, maliyetleri yüksek vesaire diye. O şehirdeki bütçesi düşük insanlar zaten izleyemiyorlar. Yani böyle de bakabilirsiniz. Dolayısıyla tiyatro o şehre gittiğinde bilet fiyatı yine düşük olacak. Dolayısıyla aslında biz tabana yayılmayı amaçlıyoruz. Şu anda devlet tiyatrosunun birçok oyunu var. Hani genel olarak alışkanlığım gereği oyunları takip ediyorum. Hangi oyun ne kadar satılıyor, ne kadar salonlarda doluluk var, ne kadar seyirci memnuniyeti sağlıyor gibi. Bilet fiyatı düşük olmasına rağmen tercih edilmeyen oyunlar da var. Yani şehrinde tiyatro var ama seyirci memnuniyeti sağlamıyor, ulaşmıyor. Yani şöyle düşünün ki tiyatronun yanında olan, arka sokağında olan kişiler bile, şüphesiz tabii ki insanların ilgi alanlarında olması, birazcık emek sarf etmeleri önemli. Ama yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Her gün televizyonları açıyorsunuz. Dolayısıyla bir curcuna var. Bu noktada kültür sanat kurumlarının ve yöneticilerinin aslında çok daha fazla tanıtabilir, ulaşabilir, seyirci memnuniyetini sağlayabilir olması gerekiyor. Bu aslına bakarsanız bu projeyle dijital olarak öncelikle tanıtımı amaçlıyoruz diyebilirim tabana yayılma konusunda. Ve sonrasında da kültür sanat kurumlarını geliştirerek hem seyirci tarafında daha fazla sanatla buluşan hem hal olan insanlar, hem de diğer tarafta daha mutlu, daha kalkınabilir, daha konfor sahibi, daha üreten, istedikleri oyunu prodüksiyon maliyetinin yüksek olmasından dolayı yapamayan kültür sanat kurumlarına da fon yaratmak diyebilirim. Evet, dediğiniz gibi işin iki tarafı da çok önemli. İzleyici tarafında ulaşmak ve izleyicinin daha çok sanata ulaşmasını sağlamak. Diğer taraftan sektör için de bir kanal, yeni bir kanal açıyorsunuz. Sektörün tamamı belki bundan haberdar olmayabilir veya nasıl yararlanacağını bilmeyebilir. O yüzden onu sormak istiyorum. Şu an birçok tiyatro grubu zor durumda pandemiden dolayı. Oyunlarını ya çok kısıtlı şekilde sergileyebiliyorlar ya da kimisi belki hiç sergileyemiyor. Sergilese bile izleyici toplamakta zorlanacak gruplar olduğuna eminim. Kısa tiyatro sektöründeki herkesin yeni gelir kanallarına ihtiyacı var sizin gibi. Bu anlamda bu kişiler ve kurumlar sizinle işbirliği yapmak isterlerse bu irtibatı nasıl sağlayabilirler? Böyle bir açık çağrınız var mıdır? Veya herhangi bir tiyatro grubu size başvurabilir mi Kumbaravan platformunda dijital olarak oyunlarının sergilenmesi için? Ne yapmalılar böyle bir şey yapmak isteyen gruplar? Tabii ki. Yani bizimle iletişime geçmeleri yeterli. kumbaravan.com.tr web adresimiz. Oradaki oyunları görebilirler. Onlara sistemi tecrübe etmeleri açısından ücretsiz bilet sağlıyoruz. Seansları görmeleri için. İlk önce onların tecrübe etmeleri için. Sistemi kullanan genel olarak öğrencilere de soruyoruz. Sistemi nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz diye. Bu doğrultuda tüm kültür sanat kurumları iletişime geçerek bizimle zaten aynı olan, kültür sanat kurumlarının tamamıyla aynı olan çalışma şartlarıyla bizimle hemen çalışmaya başlayabilirler. Biz onların tanıtımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda satışını yapıyoruz. Yani onların pazarlama departmanı gibi aslında onların vakit ayıramadıkları her şeyi onlar adına yapıyoruz. Bu noktada tabii şu çok önemli. Bir kültür sanat grubunun ya işte çok fazla dijital platform var. İşte o var, bu var, şu var, oradan da teklif geliyor, buradan da teklif geliyor dan ziyade bizim az önce bu anlattığım süreci özümsemiş olması gerekiyor ki biz birlikte daha verimli çalışalım. Çünkü aksi durumda tiyatronun, konserin birçok dijital içerik üreten firmanın dijital içerikleriyle aslında yapısı aynı değil. Aynı gibi gözüküyor ama aynı değil. Çünkü bir tanesi çok daha farklı bilim kurgu tarzı, popüler kültürün olduğu, daha böyle iddialı, daha nasıl söyleyeyim, daha böyle sanat yükü daha az olan içerikler. Bu doğrultuda bu içeriklerin oldukları platformda ki izleyici kitlesiyle bizim izleyici kitlemiz arasında çok fazla fark var. Bu doğrultuda bizdeki sanat amacı, yani sanattan kastım da şu sanat amacı dediğim, yani bir sanat, bir kültürle ilgili bir kitabı okuduğunuzda, bir filmi, bir konser, bir tiyatro oyununu izlediğinizde sizde bir değişim olması gerekiyor. Bir şey katması gerekiyor. Dolayısıyla bunu üreten, üreticinin de bizim bu az önce yaratmak istediğimiz artı değere hemfikir olması gerekiyor ki biz Türkiye'nin tabanını bu şekilde aslında katsayısını arttıralım. Kültür ve sanat katsayısını arttıralım. Aksi durumda kültür sanat kurumlarından bazılarından değil yani. Ya biz çok zor durumdayız, acil para lazım, şu kadarlık bir ne kadarlık bir bütçe sağlıyorsunuz? Ya şimdi biz hani bu işi alsat mantığında yapmıyoruz ki, yani biz bir hal değiliz yani. Hani limonu aldık, evet, pazarda, cuma pazarında 10 liraya aldığımızı 13'e satalım. Yani bu sürdürülebilir bir proje olması çok önemli. Evet, çünkü evet. Projenin ikinci aşamasında şu anda ben içerik üretilmesi üzerine tiyatrolara fon yaratılması ile ilgili olarak özel şirketlerle, holdinglerle, bankalarla görüşüyorum. Çünkü buradan gelen parayla biz zenginleşmeye çalışmıyoruz. Biz prodüksiyonu arttırmaya çalışıyoruz ki sistemi sürdürülebilir kılalım. Dolayısıyla kültür sanat kurumlarına sadece işte bilet geliriyle değil, aynı zamanda prodüksiyonlarını daha genişletmeleri için kurumsal fonlarla da beslemek istiyoruz. Dolayısıyla bu sisteme, eğer ya ben bu sistemde var olmalıyım diyen kültür sanat kurumu bu sistem için ve bizim için, seyirciler için, aynı zamanda kendisi için çok değerli. Aksi durumda yani keşke gönül isterdi biz de çok yüksek bütçeli dijital platformlar gibi şu kadar tutar verip satın alalım, destek yaratalım, fon yaratalım, ama öyle bir satın alma sürecimiz yok. Evet, tabii ki yani zaten siz bir sosyal girişim olarak çalışıyorsunuz ve yani büyük kapital sermaye olup da büyük yatırımlar yapmak gibi bir durumunuz yok. O yüzden hani birlikte ilerlemek gerekiyor kurumlarla. Herkes elini taşın altına koyacak, birlikte kazanılacak, böyle bir mantıkla ilerlemek gerekiyor. Peki bu iş modelinin başarısıyla ilgili şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde bir sürü ücretsiz içerik, çok da güzel, çok kaliteli içerikler sunuldu. Bir müzisyen ahbabım demiştik ki her şeyle savaşabiliriz ama bedavayla savaşamayız dijital ortamda. Bunca bedava sanatsal içerik varken bu tip iş modelleri nasıl ayakta kalabilir? Siz nasıl savaşabiliyorsunuz ya da başarılı bir şekilde savaşabiliyor musunuz? Yoksa bundan muzdarip misiniz bu rekabetten, haksız rekabetten? Yani aslında haksız rekabet dijital platformlarda, mesela şu anda 5-6 tanesi yeniden kuruluyor. Görüyorum sektörde ve çok daha fazlası kurulacak ama dönüp dolaşıp aslına bakarsanız iş yine şeye geliyor. Seyirci memnuniyetine geliyor. Yani ben hem yüksek lisans hem şu anda doktora çalışmalarımda buna çalışıyorum. Yani seyirci nasıl memnun olur? Yani salonda bir tiyatroya gittiği zaman tuvaletinden büfesine, çayından kahvesine, koltuk konforundan klimasına, sahneyi görüş açısına vesaire gibi birçok yoldan seyirci memnuniyeti yaratılıyor. Dijital tarafta ise seyirci memnuniyeti, işte yayının takılmaması, yayına kolay ulaşması gibi gibi, aslında yani hizmet kalitesi aslında özünde. Yani evet. Siz dijital olarak kişiye nasıl hizmet edeceksiniz? Artık bu gündeme bu gelecek. Çünkü yani bugün X dijital platform işte 17 lira yapıyor. İkincisi 13 lira yapıyor. Fiyatlar böyle uçuşuyor. O kampanya yapıyor. Bu GSM operatörüyle kampanya yapıyor. Yani fiyat kısmı zaten her zaman bir savaş. Kızıl Okyanus, orada birbirlerine bir şekilde savaşıyorlar. Peki içeriye geldiği zaman ne üreteceksiniz? Aslında iş bu noktada başlıyor. Bizim kumbar alandaki en büyük avantajlarımızdan bir tanesi, biz sektör takip ediyoruz. Yani oyuncusundan müzik üreticisine, yönetmeninden yazarına. Şimdi o kadar şans bulamayan, imkan bulamayan, fon bulamayan, sahne bulamayan, prova yapamayan, oyun seçtiği oyunu oynayamayan onlarca şey var. Yönetmen var yani. Adam seçtiği oyunu yönetemiyor. Çünkü prodüksiyonu yüksek. Ben hangi yönetmenle konuşsam kafamda şu proje var, yapamıyorum. Çünkü üstüne gerek yok. Hepimiz diyoruz zaten. Çünkü para yok, fon yok. Hayata geçmesi çok zor. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda bir dijital platformun amacı seyircisini çok fazla tutup sosyal medya mecraları gibi oradaki dataya mı yönelmek, benim seyircim şunu izliyor, benim seyircim bunu izliyor tarzında yönlendirme mi yapmak, yoksa halkı geliştirebilmek üzerine kültür ve sanatla daha fazla birlikte olması, şiddetin azalmasındaki en önemli unsurlardan biri olarak görüyorum kültür ve sanatın tüketimi. Bu tüketim ne kadar artarsa toplumda herkese karşı, birbirlerine karşı şiddet o kadar azalır, suç oranları azalır. Dolayısıyla amaç bu mu? Şimdi bu söylediklerimi alıcıya iyi anlattığınızda, iyi ifade ettiğinizde ve içeriğiniz de buna hizmet ediyorsa, çünkü bunu söyleyip diğer içeriği verdiğiniz zaman da saçma bir durum oluyor. Hani sen ne söylüyorsun, ne yapıyorsun gibi bir durum oluyor. Bunu yapanlar da çok var zaten. Dolayısıyla yani aslında tek kelimeyle samimiyet. Samimi olduğunuzda yani öyle bizim üyelerimiz var ki, takipçilerimiz artık bizi, hani şirketi bile bizden iyi biliyorlar diyebilirim yani. O kadar sadıklar sürece. Dolayısıyla bu samimiyeti gördüklerinde mezun olan öğrencilerden tutun işte banka kampanyasında emeklilere kadar yani çok sıkı takip ediyorlar. Bu kitle arttığında teşvik etmemiz gerekiyor ki insanların bu içeriklere, faydalı içeriklere, onların seyirci memnuniyeti sağladıkları içeriklere sahip olması. Seyircinin istediği değil aslında. Hani Muhsin Ertuğrul'un çok hep böyle paylaşırlar ama uygulamaya gelince sıkıntı yaşar sektör. Hani seyirciye istediğinizi, ihtiyacı olanı verin. Bizim şu anda seyircinin ihtiyacı olanı verdiğimizde o ihtiyacın giderildiğinden dolayı seyirci memnuniyeti sağlanması çok önemli. Yoksa az önce bahsettiğimiz birçok platform istediğini veriyor. Yani bugün artık televizyonlarda %100'ünde mutlaka birisine tokat atılıyor. Mutlaka bir mermi şarjörde şak şak sesi geliyor gibi. Yani hani artık %100'ü diyorum yani. Dolayısıyla hep bunun üzerine sistem kurulmuş durumda. Ama bu dijital tarafta farklılaşmanın yolu aslında hiç olmayan ama normal akıllı, akil akıllı baktığınızda olması gereken gerçekten kültür ve sanatın özünün seyirciyle buluşması. Çünkü bu buluştuğunda insanlarda davranış değişikliği yapıyor. İnsanlar daha olumlu, daha pozitif, daha konforlu düşünmeye başlıyor. Evine gittiğinde, evinde izlediğinde, eşiyle birlikte birbirine tokat atmış, uçan tekme atmış, silahla birbirini yaralamış bir şeyi mi izlediğinde döndüğünüzde yanınızdaki kişiye daha iyi davranırsanız birlikte geriliyorsunuz yani. Davranma şansınız çok düşüyor aile içerisinde, ev içerisinde, hane halkında. Bu tarz sanat etkinliklerini izlediğinizde ise kişilerde çok fazla davranış değişikliği. Ben kendimden biliyorum bu davranış değişikliğini. Bu kadar rahat söyleyebilirim. Yani artık akıl sağlığımızı korumak için tiyatro izlemeye başladık. Çünkü içerik kirliliği var. Bu içerik kirliliğini de işte bahsettiğim o samimiyette seyirciye gittiğinizde, izleyiciye gittiğinizde, satın alana gittiğinizde ürettiğiniz içerikle birlikte uyumluysa kalkınma süreci çok eşsiz oluyor. Çok teşekkür ediyorum Şivan Bey. Biraz programımızın süresi de uzattık hatta. Sonuna geldik. Umarım başka bir sohbette yine uzun uzun konuşmaya devam ederiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler dinleyen herkese de. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Evet sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Funda Lena. Bu hafta da kültür sektörünün sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı yine 7'de görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü.